کمال کے آزاد برابر کہ بس اچھی ہو جاتا مرغے پوہان خلق سم کے دنیا کے دے علاقوں کی لو لے جالی میں جو کے جس میں قرار اگر پوری کو ہوگا عمر پلان نرمی پیدا کی شدت ختم ہوئی رطوبت کے کر جاتی سب اللہ خوراک داور کو سلوا تم دینا تھا فرمانی بازی عالمان ہوئی ابن حسام پل سیرت کے دین جل دو در سنبق بانی مرکے نقل کی السلوى العسل واحدتها سلواتن او گردین نکسو کو تحریفی ہو کنو گورا مارے در غیف ہو در گورا رو رو رستا سو دینانی تو دینی معلوم ہوئی ابن حسام تاریخ کی پل سیرت کے اول جل مخ دو در سنبان جل دین جل اول جل دین جل دین جل مخ دو در سنبان جل اتفمانی وقیل العسل واحدتها سلواتن غلومی طیبات مارا رقناتن خرائی ویلی مدتا خرائی رپا کو ساکو آگانا چی روزی تولو آگانا چی روزی مدر کردلا پولا نیسی چی سو خرائی تو بنا خرائی ظلم نو کرے منگا دوست ظلم نو کرے دوست منسلا دانیان جی تریس ہو ما ظلمونا ادا شانتا ما ظلم ناو حقیقت داؤ ما سور کلی مداری قدردانی نکولا تاغیر پاس ہے حکم دا اللہ فخالفو موتیلو خرائی فخالفو ما امرناهم بهی یا فخالفو ما امرهم بهی ربهم وعصو ربهم ثم رسولنا الیهم وما ظلمونا ولیکن کانو انفسهم ایلمون ابن جریر تقدیر رو باسی مناسب دور کنا دو خلاف کوئی آئی چنو تیری مصر جاتی ہونے کولا لیکنو پا کلو جانو ظلمی کو انیسا کانو یجلیمونا انفسهم جان سر ظلم کو جاتے سزاور کے رسول اللہ طرفا بس قلنا کلو آجی لقریتا فا کلو من آس رغدا حسوسیتم یاد کے چیری مخورای بننا سیدا خارتا موسیٰ علیہ السلام تیری جہاد تقسیم کرے کرے چپڑائی قرآن رغدان او دنکی یو بجماعت تای دن سای سجدان سرکتا کہ ان کی حکم دا اللہ تا سجد پا حالت ما اکلی کیجی دا غا حقیقت تے چی عمل کول چی مشکل دی متعذر کی تیلے کی خام خواب مجازی ما ناخلی اصیح فجران سر چکے چکے ان کے حکم دا اللہ تا اللہ تا یری پدا گروانی دریبان عمل اگو نکو رسول علیہ السلام اصحابوں نے کرے گے مسجد سے چکر اگر نکے دو اور مو اللہ کے طرف نکے دو اگر رسول علیہ السلام حال داو سر دمرا کا دکڑے عجدن و انکسارن کہ دو کی پر قب بانی کرتے پر ملا بانی راستی کرتے نبی حالت بانی نبی علیہ السلام نسے اصحابان اور صبح جیتا جذبہ کی زوانان خوشالو کہ دے اسلام بارے اور کفر بارے رائے اما کد دے اسلام فتح سو ناغوبا غزلی ویلی عبداللہ ابن رواحا خلو بانی الکفار عن سبیلی نکافر بطو لائے خالی کرو اليوم نضربكم على تعبيره كما ضربناكم على تنجيله نن منگ بتا سلوک لار خوش نکائی تو مطلب دے قرآن باندے انا فتحنا لکا فتحا مبینا کامیابی دا لکا چسنگا اللہ ویلی فضربو ضرب الرقاب فضرب الرقاب وحیت ساتنو نوسیت وسنگو لائے خالی کئی ان پا دے طرقب آئی نبی علیہ السلام سرکتا کرو باب القری علاقہ طرف یا دا باب نمراد باب المسجد اور چھ دن سے جماعت ورلال سے گیر کیا پیر مگر گئی نیر جماعت طرح سے نبی علیہ السلام نیر صحابان جماعت کی اچھو رسی دو یہ چابی ورلے رکھائی کنجیر کا پھر سخوا علی سے بچے کنجیرہ کا اگا سسو علی سے شکر آرے کنجیرہ او باسا لاو کور تا مور تا ایوی کنجیرہ ناخلی اے ورکولا ورے لگی کا نبی علیہ السلام دن سکا وات اللہ جارو کر رہا پخپل مبارک اللہ سلوان اور دے جرکا تا تحییت المسجد یا تحییت الفتح ملکو اگر کعبی ورل را رہے ادری درسل باندی اپاس اینی ملو اے سو کم دے فرستاز تخیال لے زمان دو خورا وارا روری تانا دو خیر تمکو رسول اللہ علیہ السلام اجھبو فا انتم الطلقاء زی ازاد جی لیت اسمی دو تا طلقاوی دو پیغمبر علیہ السلام المسلمانان و غلامان سیو و قانونان و اغوا ازاد سا انتلیقو تیلیشی کوا کانا من الطلقاء پیغمبر علیہ السلام دا سکوا و قولو اتفتن اوایا پخلوانی کلمہ دلی جرور دو گناہ حتتن مسئلتنا حتتن حتا حتن تمول ختمول رجول حتا عنہ الزم گناتنا و رجول ویتاسو کلمہ دلی جدل دو گناہ ویتاسو کلمہ دلی ختم دل دو گناہ چی گناہونا چی ختم نسلا علمانی استغفر اللہ وی سوکو سبحانت اللہم و بحمد سوکو الہ الہ الا اللہ ہر کلمہ کی راجی دے دلان دے نداد حتتن خاصیت لری اللہ کی گناہوں نے دے و ختمی کلمتن تخط تو حد تو بہت ذنوب لیکن تکیئے کتاغی بانی گناہوں نے ختمی دے یا مسئلتنا و رغبتنا حتتا ذنوب سالسان اللہ دے گناہوں ختم ہو لی ذرہ و بخمتا استاستا سخت آلی بے باپ کسی سکری دی جہاد لے عمل لے نغلطے کی تیملی ایسی کنا مدارتے تاستم آفکم اور جاتون با خامخاص جاتی رکم درجے دفکر ان کو المحسنی متدعی سنت انتا عبداللہ کانک ترا تا پوسکر کنا معلم او متعلم دوارا معلم دے امتا متعلم دے شخصا صورتا امال احسان نبی علیہ السلام انتا عبداللہ کانک ترا نزید المحسنین جاتن بدرجی و چتو مرتبی رفو کون کو خلقو فبدل اللذین ظلمو قولا خونت دیوا نو خلقو سوکو نو بدل کر ظالمانو آتی جاتی کول ظلم والاو قولا سوک جی ظلم کولو وللظالین ظالین او غیر مغضوب علیہم دا فرقی دی غمغضوب علیہم داتی دی الظالین دا عمل بدل کلا نمونت ایلی ومونگ ویلی کنا سراط اللذین انعامت علیہم اہدین السراط المستقیم نیغلار یعنی لارگا وشتاتی نیربانی کرے گا بمغضوب علیہم وزالین اغدا خلقو بدل کلا ظالمانی جاتی خورو جاتی کل قولن او شروع کو لستن قولن لستن یو کو غیر لبی پیر لهم دید آئے ہیں کہ دوتے خون سیو علی سیدو تا فبدل اللذین ظلمو پخپل یتین سو ختم سنو بدل کر ظالمانو خون دا اللہ نتسل سو قولن غیر لبی پیر لهم لستن یو کو دید آئے ہیں کہ دوتے خون سیو دوتے رسیو استغفار کوئی نو دو دے استغفار پا جے بانی دے حکتتن پا جے بانی دے حنتتن حنتا اس با دے غنمو کی تریوو تروسا پوری منع سلوو سا دے غیل را پوگل را وستے دے اس با داوو خیر سرا اگر غیر اخراس دا پاسی کن بل حکتتن حنتتن کو او دا سانتا سنور کلینی دے سورو کرو سا دے آرام شو تبدیلی را وستا پاکستانیان زامونو کنا کہ پاکستان یعنی زامون خدا سے پر اپنے کے گون بدر کرا اے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ فبدل الذین ظلموا بدر کر ظالمان و خبرا قولا غیر الذی قیل لهم شروع کل وستن دیدا یعنی کہ ویسے ہوتے گا وہ جمہوری ہے یہ اسلامی ہے بھائی معنی سے اسلامی کو پر بھائی نبیل پر اغلا کی اسلامی غلا بھائی زنا بکی اسلامی زنا بھائی جنہیں اسلامی جنا پہ جانے جنہیں الگ جارانس کے خوچی خود اجازم نہ کہ واضح نہیں سکولے دیارا دے سر گر بھی کنا اپا لاس لاس لاس کے ارکے گر بھی اپا رور بانے گیا ملیوی لاسنے گیا کیا ہو بلتا اور دا سانتا پا سرک بانے گینی بکی دی کوسو ہو سر کوسو جو رکی دی پری بانے گیا کہ جنہیں ناسی ہو بکلے کرم دی گی فبد در اللہین ورابو بی باکی دا وطل کناسن تو خوار ون وطل کن خوارای که خون واسن دور خوار ون جناسن بلا سر مرگره ناسن دوڑی مانی سورو کرو که سورو نوی کرو ان پاسی دلی بوگو سورو کرو پاسی بور کل غوطان دا جا سی زن نکلو مینا تیرا لیده گره پنا مینا تاگا کنا سی پرسی مانی ادا سی کنا سختی هر پیار تکلی دی سی کنا سی ویسی پسا بختی دی او بیرا ادارا ارا آتا ویسی رو نیسی ناسی اور جو اعتراف لیں نوڑے یو بل تو گوری خان دیا نوڑے کتا کئی باکی خیلی کا مجھے ذرہ در مونگا اخفل کتا کہ میں دے جو لکتا خبر روانا را اکتن کی جنہ کئی نیسی جو سا فبدل اللذین ضربو پاکستانا نوڑکار سے اسلام غارو اب اسلام نبی اسلامی غوکتا قولا غیر اللذی قیل لهم تسملو کفر رفر بدل اللذین ضربو قولا غیر اللذی قیل لهم نقانون ہے کفر پاس کو پہلے بانے عمل شروع کو عقیدہ خود سرن کی عملی نکفر فانزلنا علی اللذین ظلمو رجزا من السماء یا دا مانا فبدل اللذین ظلمو وقالو قولا غیر اللذی قیل لهم غیل شروع کرو بیدارین کی دو تخون سیوا یا حمل علی المعنا املاو محمد نبی الرحمن رو رو تجیز زمانی املاو محمد نبی الرحمن فبدل الذين ظلموا حمل على المعنى دي توي سبي سر خبر کای او خبر اترو کی اغا پکی یا ناکار جوابونه ورکی نجاوی ویاغا تسروکو کی چاکری دی سبی سروکو دی اکتر خبر تعبیر کی حمل على المعنى اغا سیدی سے پورتا نکاو بی اللہ سے سرومو کرتی ہے پورتا کنون دی سبی پورتا اللہ سے خجت اندی دیتی حمل علی المعنی یعنی خبری میں فردہ سے اکلی لکا پورتاکول ویستل درسان تیو خود جلدی تینے تاکولی متاخو ترافتا ہے جلکہ بسیدی تینے دوری تاکولی دی خبرو تاوید اناکار خبرو تاوید دوری میں تینے تاکولی ادا سے نکو چی پر فجمی تیو باسا نو پر کسی تیو اخکلی نو اخکلی کنا مانا دا سے خبری میں اکلی چاہد آگا دا تجیت خلاف دا آگا دا سارا مدرسوائی دی مانا بانی ہر جب کے حمل علی المعنی دے بدل کے ظالمانو ویلی کی ویلی سے ہوتا دا اللہ طرف نہ پپل بانی مانا سوا اخذ اللہی نظرمو قولا غیر اللہی فیر لہم شہوک لہ رواغ سلا خبر آگا کی ویلی سے ہوتا دا دین سے ابل سرو کرا فانزلنا علی اللہی نظرمو رجزا من السماء تبدیلی دا اذکارو جائز دا او کا جائز ندا ذکرنا کی شریعت کو دلی دی لکا دوتا حتا تن یا دبی مانا والے لکلی دی لی و داغو پدے مانے ہنتا تن کو هذا بدل كان رواجي وكنا رواجي صاف خبر هذا كلية هذا قائد هذا أذكار تعبد دي يعني دا الله دا رضا ولا كار كول دي نو بدلی جسی تو طرف تر اولی کہ تاوی تن تعبد شتے دا اللہ دا رضا کولو صاحب شتے شتے پکیتا و دے پکیتا خو کلمہ اللہ خضا غا ندے دا بیدا بی بے باقی یہ پکی پر نہیں اوغا کلمہ وائی یہ شکل صورت دارے یہ دارے کہ اگر اللہ دا تعظیم خبر پکی ختمی او دا بیدا بی دا بیدا بی جی خبر پکیتا یا تاکہ نیدی باکیے دے دی خدا اللہ دا غفتو دا اللہ دا تعظیم زیت کے لئے دا حد کتن پدیبانی روڑے بایا روڑے دا کم گناہ دے روڑے غارم کہ روڑے راکی حد کتن گناہ میں ختم کر او روڑے راکا دا گناہ خبرہ ندا خو زیت دے دا غفتو ندے نوست کلام جسو پا دسو سے بدل کر چاہے کہ دا اللہ غفتل ختمی دو بے عددی پہ کراتلا بیزتی پہ کراتلا ویل ناجائی دی حرام دی گناہ دی ادو کفر یا رب پکی یا کافر کے دل دی کنفاسو کہ مانا آغا نوع کہ کم اے خون سیرا خوہ جو سوال او دا عددی ادو بے عددی جے پکی پر نو نجائی دی او ورمی دی روا دی ورا ندی ولی لکا ورا آگو کیا غیر کلام برکتیو مطلب دخورو او تکی کم تکی جزان نوائی ناغم منکول ندی نکی ندی نو پا جتکو ویلو کی خیر نشتے دوڑے غوارا او بو غوارا خدا ندی کلمی کیا اللہوی تا دے زیادہ ہوا ناغو کلمی ندی نو ذکر ندی او جائز دی درین صورت دادے کہ ذکر جسی راوڑے کہ معناؤں مار قادا کئی پورا معنی قادا کئی خوٹے کیا غنیدی نو بیا جائز سکلا بہتر بھی خو پنیزبت دا منقول بانی لاب دی منقول پر یہ بانی چکم نقل شیرے باغی کلموں دا خیر دا نو مطلب ان دا خیر دے اس خبر پا کرم کہ کم ذکر آغا دا دی کلمی سر تعلق ساتی تو بل کلمہ آغا معنی نو پورا کیجی اروانی جی باغی بدلول ناروا دی آغا بوائی اللہ اکبر بدے تجربا ہے اللہ اعظم بسانتا اللہ عظیم اللہ قدیر وائی پا تجبیری تحریمہ کے یا پا ذکر کی میں جائی کی کنا تجبیری تحریمہ کے دا حناقو دا زن علماء نورم قول لے کہ پا دے بانی سلا تیسے کی بلکہ تو بل جب باندے ہو کی نروا دی خود دی اللہ بزرگ ترست اللہ داناس نسیو نے کہنا تعبیر کو دیکھے کہہ رہے وہاں کلمات تو پاتی کری دی اللہ عظیم و اللہ اکبر خیر و برکت کی سمیہ رہا ہے نو تبدیلی دی یو ذکر تو بل کلمہ باندے کہ پا معنی کی فرق را ولی ناروا دی معنی کی فرق نرا جی غیر اولادی جائز جی کفر نگی ناروان دی نو دو خو بدل کرلکانا دو خو دا حد تتن پجابان کی گناہونا موافتا داگی پجابان حد تتن سروکو دا غنم روڑے پکار دا غنم روڑے پکار دا بیددی دا ناروان سی پا دیدی چی بیددی اکولا دا بیددی پا جو بندی دیدی نو ناروان دی دا مانا ذکر کئی ابن عربی احکام القرآن کی بے طریقہ باندے جستاسم پا احکام القرآن کی ذکر کی جواد یو خواہ دے او خیر و برکت بل خواہ دے او ناروا والے پا بل خواہ باندے احکام القرآن بے ابن العربی دے ایت بانی تحقیق کی او قولی میں نکل کری دی مدیاوی مخی اسکم اول جل ابن العربی مالکی سبیل تحقیق فیه ان نقول ان الاقوال المنصوص علیہ فی الشریعت لا یخلو اما ان یقع التعبد بلفظها او یقع التعبد بمعناها شدیت چکم کلمات خودلی تھی نیابا ثواب داری پر لفظ کی اور یا بواب داغے تو مانا کی یعنی لفظ بمرادی مانا سانی اندا اور یا بانا مرادی نہ لفظ سانی دے پدے اعتبار باندھے یا انکان تعبد وقاب لفظ ہا کداغے الفاظ عمد عبادت و امراض فلا تبدیل ہا داغی بدلون جائزی اقب ہوئی اور کہ عبادت مانا کو مانا چرا گلوا یہ تبدیل جائز دے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا قل اور جامع دعا دا وہ دے تعبد پہ دے الفاظ نبی کہ دے پہ جبانی بے ربنا اغفر لنا والاخواننا الذین سبقونا بالایمان داخل دغشان توائی اللہم اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی داس نور دعا گانی سکر کلی کلی جی دعا بکی بی احسان الدعوات چکم جا تخولی ہے یہ الفرض نہیں نہیں ضروری خدا جانی ہم دا لندہ ہم دا ندا بے اتارا دا نور کچی ویلے سی ولیکن لا تبدیل الا بالاجتحاد دا تبدیل دا رکس نا کس کار نگے دا دا آغا چاہ تالے چاہ پا دین پوئی جی متحد چی تیلے چی تیلے پوئی جی چی پدے دے کدا کلمی ویرسن جائی جی یا پدے دے کدا کلمی ویرسن نا جائی جی جائز نہ جائز پتہ با داغا نہ لگی آبا حکم کئی بیا تفصیل کئی نو پا مغد دے استن باندی وئی واذکر لکم فیه فصلا بدیعا زیتے ناسنا تعقید خیم نو بیانکم اغدادا ہوا ان هذا الخلافة انما یکون فی عصر الصحابت و منهم دا اختلاف چی بل ویلے سے و کنی سے ویلے دا ان صحابوں زمانی خبر دا ادا غور پا خوئی نہیں چاہے چاہے غور پا کسی ہوئی و اما من سواهم فلا یجوز لهم تبدیل اللفظ بالمعنی و این استوفا ذلك المعنی روز تو خلق لروانی دی ہوئی تحقیقی خبر و ادادا روز تو خلق لروانی دی لکہ دو پاگا نکتو نکوئی جی پا کم مانی چاہ صحابان پیدا نو دو رماغ تکی ہوئی کہ کم تکی دو ترہ رسی دلی پاگا تر قبانی و اما من سواهم فلا یجوز لهم تبدیل اللفظ بالمعنی و این استوفا ذلك المعنی حکمت سے کدا جائز کو نو دیا با ہر کو تبدیلی کئی اور آغا با ردان نے کلمات جوڑی اور دی سریع تا غنقضا ہو پا کسا نہیں خط تفصیلی کئی دو اسم در اسم مخبان دی دا شان تابو باکر جساس احکام القرآن کی جساس حنفی عالم آغا وہ کہ دی برلول جائز کی پدا غصر کی مسارا مخبر جی اسم بانی تفصیل کرے گئی اندر آیات بانی مختلف کس بانی فَأَمَّا مَنْ غَيَّرَ اللَّفْظَ وَعَتَى بِالْمَعْنَى فَلَمْ تَتَزَمَّنْهُ الْآَيَةِ وَيُحْتَجُّ بِهَا فِي مَا وَرَدَ مِنَ التَّوْقِيفِ فِي الْأَذْكَارِ وَالْأَقْوَالِ بِأَنَّهُ غَيْرُ جَائِزِ فَإِنْكَارُ فِي ذِكْرُهُ فِي أَوْ قَوْلِهِ فِي سَجِيَةِ طرف مراغل لي ذي كي تبديلي جائز ملا وخلق ذي يأتنا دليل نسي نبيه تعقيد كي فَأَمَّا مَنْ غَيَّرَ اللَّفْظَ وَعَتَى بِالْمَعْنَى فَلَمْ تَتَزَمَّنْهُ الْآَيَةِ لفظ کی بدل رائے اور معنی مقد پورا کی پارا تیرے کبانی نو آیا سیجی تذکری نہیں سکے لیکن تبدیلی مطلب نظر آگا لیکن مطلب پر خل دے مانی گئے روز کی جانی مقد اوگو تفصیل کے اکن کی ابن العربی کو تقریبا آج کر کئی اول جل بریجی سمک باندی نو خون اندارا دا سانتا دا تحقیق احکام اینی شرد بخاری کی انتبی تحقیق کرے گئے کہ معنی ادا کی تعبد پا لفظ نہیں مراد مانا مرادی مانا پا بل لفظ ادا کے مکولے سے جائز دمانا پا جیتے نسکے فبدل اللذین الظلمو یا کتاب میں رول ہم لاو مامن نبی الرحمن یا دی ایت توجیحات جی کر کے دی خول کلی بدل کردہ علمانو وَإِلَّا اللَّهُ فَبَلَبَانِ تِهِرَ سِوَ دُوْتَا قِيدَ لَهُمْ مدعوی نے تیجے تو فَانْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجَّمْ مِنَ السَّمَاءِ مراولی گمونجا پاگو چیزی اچھی کرو آ مطلب تو طول نو کرو طول نو کرو خوزنو کرو آ رجم من السما خطرناک عذاب بپاس طرفنا بغیبنا رجم خطرناک میری تجمیم مانا ہو کرو آ رجم خودی عذاب راگ چی کرکا کی نتیجی رجم خطرناک کرکا جن عذاب سرسا بسمان طرف آئیں بغیبنا تاول کے اللہ رولی گو یہ جی ستوئی ما یعاف منه آغا کی بدبلتی نے کرتے ہو جی تو سوئی بانے تبارا سخت تبارا نو کرکتی چوک نہیں کی کنا بھائی کی نبا دی جی سر درد پائے ماتا سیدہ لاسی مات سیدہ کرکتی نکی جی او کدھ دے پہ جوانے تے خطرناک دانا پتے دے خطلی وا او آغین اینا زرخ لا بیوت زوکاتے سی ریچ ریشی جی ناسور دے بیوت زرر ریشی جی نو پدو بانے اللہ کرکا جن عذاب نفرت والا عذاب کی زرکی بدی جی دارا اوڑے جو ملا من السماء دا اسمان طرف سانے دا غیب انا راغے من اکانی دا پا غیب انا پا دیوی کہ تا عبدا مرض نو پا بل کاشی نو چی پا دو راغے دا اون دو تر آغے نا دا اول مرض پا دو باندر آغن دے اول مرض دے پر شروع شئے کہ من اکانی افتقون و صحبی آئے چیو وطل لنگا اللہ نامیسا یا ظلمی دے جنگی و ایدیس تسقا موسا سزای ذکر کلا یو سزای ذکر کلا رجزن من السماء عذاب اللہ راولے گو پدو بانی دا اسمان طرفنا اپا غیر باندی اللہ زلیل کلو ابی مکی ذکر کلو انی مکی کی اخیری ذکر کو ظللنا علیکم الغمام انزلنا علیکم المن والسلوى اتم نعمتی ذکر کرو جس تسقامو سالقومی بیابان کلی ابس اللہ جوی ختم شلی او بڑا چی رسیدے بنے انتظار بے دے کول گوختو اللہ رب العالمین کے موسیٰ علیہ السلام سوالوں کو یاد کیا چی سوال کرے دو بو استسقا طلب السقیا طلب السقیا او بو اختی موسیٰ علیہ السلام استسقا ہم دے کہی کنا مسلمانہ یہ جیسی کہ اللہ نا فریادی کہ اللہ تا اللہ در رحمت باران ورا یا اللہ مخلوق طول پہ ضرورت کہ اللہ در رحمتی مباران ہو رہا ہو خیرون مباران ہو رہا ہو استسقا موسیٰ لقومی کام لئی بھی منگلتا او پانساری الحجر در گتا خاصا گتا دا یا یو گتا دا جنسی الافلام آجی ندو وحلا فضربو فانفجرت من رسمتا عشرتا اینن ندو روان سیتنا دور سیتنی انفجار روانی دل پتندے سرا پتیزے سرا جسے کیا چینی چینی روانی سلی سورت العراف ماوی مکی دے کنا مکی را گلے نوال پہ فن بجسد منو سنتا عشرتا اینن فن بجسد ان بجا سے میری میری خوالی او سفیدل ہوتا نوال پہ اول حال جکا کہے نیسا چی گزارو کو نوغی گتا خوالی شوا اد خوالو نہ سکون شروع ہو رو سکون جا کے جو فن فجرت نو الف اول حال اول کے ثانی حال ذکر کر کے دور سری یقین کے جنگل و ہر گل رونا سنخ پلا گدر پل بل تجاری میں سا لگا موسیٰ علیہ السلام تفصیلوں کو اور خسن لو کو کہ دا چینے کے دے قوم داد دو داد دو داد دو داد دو طرفوں لو گے سل نوالی دا بل داگی نولو نارواو ناروانی دی او عمرو واجی مباہ ہوڑا سلی تا حکمت پکے داو چی جنگ جدل نرازی گون گون می جوری جی خپری خپری تبییو پاکی بانی دا انتظامی ہونا دا بگا طرقہ دا پا عام مشترکو چی دنو چی مشترک شیرے نداغی محایاتن دی یور از بستا دی استعمالی بلرد بلدی بلی بلرد بلدی بلی یا یو افتستا بل افتاد بل بل افتاد بل یا دا سی محایات تے دے طرف تا بتاسی لرگو و خولا تا رو بنگی جو بل طرف تا بنگی جو بل طرف تا دا بل طرف دی و خل رجیلا ضرورت لا بل بوتا سوکنی دی نگا سی نوی کتا بل لار گنی ناروائی کلا تو انتظامی مسئلہ دا کہ بل بل نجوری دی جنگ و جبل نجوری دی خون امدادا اقول نظر بیجی استسخامو سالقاونی ویلی مگو پانساری دا گتا دوولا روانی سوچنا ادورستی ری لیکن پی جنگلی و آرگل رو علم پا کلیاتی کرا جن دا کلی دی دا کلیاتی کدا جزیات دی دورستی ری دی و پکینے کس پر افلا دے جنگلا مطلب دیش کی عمومن اگا کلیاتی کرا جی عمومی و اکثری قربانی عرفان یا معرفت جزیاتی کی استعمالی دی کلو دی خلاف راشی یقیناً پیجن دلوا ہر ڈالے کے دونا نخلا ویلی سی دو تا خورای دا تیار منوصلوا اسکای دا اوبو جوارا من رزق اللہ دا رزق دا اللہ نا دا اللہ رزق دے خدا دا تیم مکوئے مکے گئے تو مرگ دا اللہ کی روانکاری لا تاساو آسا عسین روانے کل فساد کل بے طریقے نقل و حرکت گول مکے گئے تو مرگ دا اللہ کی روانی کون کی مستی سے روکے مارسے یاد کے چولی تاسو الذلت والحوان دین سزا اور دین تعذیب دا اللہ کی طرف نہ کل سے اللہ کے حکم دے دبی سنا یاد کے چولی تاسو موسا چرم تنگی گوں گا پرو قسم خوراک فض ہو لنا ربک متسوار کم لرب کری رو بس نہیں لگا رکھنا چٹو کوئی اس میں کہا تم دیکھ مجاز یقیہ کرنا امبتر رضی البقل ویل جی ترخیص مختصر مطول کے جدا کفر ہوں گے ادا دے اسلام قول ہوں گے سرے معلوم گے عقیدہ مسلمان دا امت الربیع البقل مسلمان دے نسبت مجازی کرے گے او کہ دہری گے ملحید دے امت الربیع البقل آپا دیم کافر گے دا خبر ہے دا کفر دا نسبت غیر من ہو لہو تکے دا غرنے کی پاکی دے کی مسلمان کے کی غیر من ہو لہو کی نسبت کی مسرسلی کی ظاہری کی سبب جنی ہاں کہ تو کوئی درگنی کا سل از مکان رب سی من از مکان تم بے تو لارد من بقل آئے نسا جی و قصہ آیا اور تاری بادرنگی بادرنگ زمن کے قانون جی بے کہے کہ جنگوری ہو جنگوڑا کہ خدرو پو پتو کی کیجی عام طور بات دے اگر جنگوڑا دا اپاہی کی ایک قسم تاری بائیں گپا سے نکر کی سریس لے جوڑے جوڑے اگونڈے و ممن وہ قسم بل لے گئے تو پراؤ اگو گدائی اگو خواگائی دے رہ جاتا اگر اگر جنگوڑی میں تنگ کری مدوار کس نے تین اور دو فرق سے نتاسو با تو بادرم ہوئے تو بادرم ہوئے ساسو کو خواہ اسم والد دبرا من بقلیا وقصایا وفونیا اوگی با اوگی نتنین خوراک وفونیا غنم وعدسیا و بسلیا چناو پیاغی جدا جرونی سیدہ اسی زل لگاو سو تو موسیٰ علیہ السلام پوک اپنے کوئی دا سجنوں میں ملی دی کراو دے اسرا اخوان دی میں ملی دی او غزا پکے کم دا دی دائیت او فضلو پکے فضیات دا بیا بم پرتوان خلا سکھولی او دسماتی دوی میں پا گورا پرتوان کم یور در خلان گرو او بیا بل پاناکی جی گیری میں سموار اسنا پتان بتا در اکسکر ایک ریزی بھائی من بقلیا و کسایا و خونیا وہی تو دو احتاسو غوالی پر بدل اتس تبدیلون استفال لیکن طرف احتاسو بدل غوالی آسا چی دیر معمولی دے پا آسا چی غوالی دیر ادنا دے ناروا خلی کنا خنار ادناو نصبر نسو اے بیتو مصرن امر دا اللہ اسم موسیٰ علیہ السلام دعا وقرا فدعا موسیٰ فستجبنا لہو فقلنا لہم اے بیتو مصرن نمونی کچھ سے لاسے تا سنی سرتا دگا علاقہ چی بکم دو داو چتا وا ووارا لقد بیابان لقد خود چتا دا دنورن مخو پورتا با تخیلی دیدن اسواب تا دن مخو پورتا با دیکن زیبا زیبا زیبا چتا دا حالتا وارا با اسمان تنی زی علاقہ دا فلسطین علاقہ ایمان دا سوی چی تقریبا پار لس دگا دا توری دنیا نارا اسمان تنی زیبا اہدی تو مصران کسی تاسو یو خار تا اگر تنی زیت کم خار دی تا این لکم ما سالتون بیشکی ری تاسو دا آغا تاسو یو آئی کسی لارسی پا خفر اختیار بعضی علماؤی نے لارسی تاسو پا جہاد بانی جہادو کئی پا دا چیزینا خواب بسازو سی دا ولی وفل علمان ہوئی کانو اہل فلاحا فرغبو الى مألوفهم غراب القرآن میں کانو اہل فلاحا تن فرغبو الى مألوف زمیدارو لجابو امیسا دل بو سخو کسیو دا سن ترمدے او دا چار بیتاو مجابا چی دوڑے لنرلا دوار روڑے دو خیر سر پستا بل منجی او نرم نرم سنگلین دا غینا جا اگلو پونو کولا سرک ما بیو باسو سرے پا خدای اکن کن مولی سن زکی دی کلی نا کمیس می وقتلی آغانی من جلی کلی علی کلی نا بودے دا معصوم برا واخلم دیر کرا ورسوم کل خوالی را بانی بیدی اتاک چی تیمن سر سے خواری لا يوجد يهودي مصر ولا فقير غني النفس كتبني بانتهاء دولت من دي خده خوار دي خوار وصان تعملي ہوئی هر معاملة لا سكت خوار دي وقت پريدا اس حقیقت دا دي اس انسائكلو پیدیا دي يهودين بکلی انسائكلو پیدیا اولی تی کہ قرآن کی ایلی دی ذلت المسکن خواری وہ یہودیان دی خوار پسلک یو تن بدولت مندی نور طول خوار دی بزوڑے محتاج دی وہ خبر خدا دا پکیتا جمع دا کہ کم مالداری کی معلومی دی تی دولت مندی وہ مالداری دا ہے کہ چاہ سے خمال دے دا غمال قومی دے کہ چاہ تک کم رو دی کسی اچھوش ضرورتی جا رو تکویاری تاکہ کی رکاوٹ نہیں سکے کہنا پہ مالداران کیوں پکیتا پسمار کیوں کسان مالداری نور طول خوار دی طول خوار دی انسائی کلو پہلیا دی یہودیان تاکی خدا وہ خپل ہوئی او دا غن نقل کی دا ہندوستان دی عالم خپل تفسیر کی نمدج کر دی قرآن ضربت علیہم الذلت والمسکنہ ذلت اگر والمسکنہ تو خواری غریبی فقر النفس ذلیل دی مزدور بکی طول عمر اور پاگے باندھے آڑم دی وہ خبر بچے گدا ہوں گا کہ دو دا خوراکوں نے وہ بدی سو وہ خدا کے ذمہ داروں نے آگے کے خارق کے دے یہ میں خبر ادا کانت النعم امورا سماویہ کانت النعم امورا سماویہ فشقت علیہم لمیلہم الی الامور الارضیہ دا خود غیر اور اطلاق سماوی دا اللہ دا رحمت نخوا دو تدا ذکر نزغا ملے شو کہ دو فیترتا و خوی دا زمکی او دا لاندی او تصفل او دا ذلتو مغیتا خیار نو مهمون لاغت جنو پکار دی نو آغا گولا پکار کلا آغا گولا ور کلا او تا پرس دو بانی ذلت اخوائی اختصدو پا غزب دا اللہ دا طرفا زمیدار موز کئی زمیدار موز نکی ترخون تا بے جوری رسی دلی مصطفین نتی جنی مجدگر نتی جنی اگر دیر روز زمین دار تی جنی کربان مانی با غر کوئی جی اشورو بہو کی پوخو باندی مصطفین تا بورا سارا روڑی ہوئی آگا پی دمرا خوارے را خواگا لگی لکا دا غمر کری سری کی میں تذکرہ ہو کرا آگا پی دمرا جا تا خواگا ہو لگی اچھا آگا او خوالا نبیا با عالم سی نبیا با عالم یا عالم مجدگر سی نکی مجدگر سی نوسی میخل کو او و میخل با جدا قوده که داری دلی یا نوری ما غلو پا قوده شروع کنو پا جاگه را تو ما خام شی ما دا با غصه پا ملایی که بیشی چیزی و تو کور تاو رسی جاگ را جاو غوره سمر جا قسم دارا سری پا داگه بانی تا خواده او لگی ها جاگ روا چی تا قسم سی جاگ روا چی فروت تی چربان کو جارا جی زین عجبی نیستی تا خواده تا سو نی خبر طول تیار خواره جو در پسی تلیم ما واخری بلدی را صدا بطالی سمی سیده ما خام نوخ کراره مال دو دیتا کرو دو دور دارا و ساگو سرو او غزال یکی ده ها دیگه ده نیتیان شوله ده سملو که او تحکره ده خانه کرا ورکی خوطا زو تا تاک که نستی ما وقت ده بگرد باری کلی بانی کورتی نستی او شروع که یاد غفر تیره که جود که خبر که جو خبر تیره که جود که ما خپل اوروړې دې مرګ ته راکړه څو غوړې په کده غوړمانه کې دې دې ته ورکوم دې دې کار دې دې چې خو ما ځان له غوړان څخه نه غواړم بدرس کے ہر کو چکھلا سکا نا سن بل پورو مخل ہرائے کا کیا بولا آدس باپ کے لاکھ سر ادس ہوں ماں کو ادس ہو پاس مستر ہوں یو کو ادس ہوں چار بانس ہو ماں پہ لتا ہوا میں پہنچا نہ رکھتا ہوں پاس پانی سب ماں ادس ہو مجھو کو اب سے کہیں ڈالا کری پاس بل طرف میرا مور گزر میں سڑک اور کری کا میرا پتہ بارہ سو رو پڑو پو کو بانگے میرا آگے نہ لے نہیں مت آتا بولو ہم نیچے آئیں گے اوپر میں اور اپنے کیا ہوتا ہے اس کا لو بڑا رہتا ہے اس کے آنے لے میرے ہوں الہ لبور الارضیہ باگا بڑے طرف سے محلان دے آگا سے پہ خوب لگی اور ارسل لگی وَبَعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اللہ پر ازان اران دا لے سزا اولا دا ذلت پر سوڑ لگی کیو انکار کو جائے کیوں دا اللہ مانے لے نو وَجِلِ يَقْتِلُونَ يَقْفُرُونَ يَقْتِلُونَ تیر تاریخ بہنی ہے مظاہر سے یہ ذکر کئی مطلب ہے سو بے عادت دے دوام و استمرار دے اس نے انکار کئی کئی ہم اکیم دایتن دا اللہ او دلی ہم او وجنی ہم النبی جین علی جلی دا اللہ پیغمبران بغیر لاکھ کو حس بے سبے سے جرم نا الحق معرفت ہے کہ دے دے حس قسم جرم نا حس قسم جرم نا حس قسم اور سرائے گئے نا جہم وجنی ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون علماء اولی اجنی پاکستان کے لولی علماء وجسو بغیر لاقے اس بے سو وجلو اس بے سو وجنی بما عصوا وكانوا يعتدون جواب دے کے خلاف کرو یا اللہ دا قانون اوی جاتی کولا پا عمل یا اللہ قانون انما نا خلاف کرو اوی جاتی لیم کولا جاتی چوکی وی نا رہن نظر عمل انہی در راس کول دے جنی ذکر کرو انبیاء کی وجہ انبیاء و تاجدار وہ قریبی جس صورت کی بتا سو صورت آل عمران کی ہوں یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس وبشرهم بعذاب الیم علماء موجنی کہ دفی خونو تکینا غم موجنی مفتی نظام الدین رحمہ اللہ تعالی تصریح سلو سچا لوگ شہیدی کو مفتی یوسف رجانی رحمہ اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم باشان قدر نیوٹان دمد خیر دریت علور علماء علیہ وسلم دا فاروقی دری تلو علماء اولی ویسا دا اولی اولی بغیر لاق اس بیسا بیگ سو جنا ہم مجرم نہیں ویسی کمال دائی سے مجرم نہیں مجرم نہیں دا چاوی سے مجرم با گور گور آتا سا نچی پا خلا مجرم دے ناغب سو مجرم ہمی سی تا خود سالا خبری دے دیر خبری کان دا دین ازیر مجرم نہیں ویسو اولی نہیں ویسی اولی نہیں دے معلوم ذکر سی تا اویدا پا خلا پخپل او سر سوی دا پخپل او سر خپل او کری دا نسن دا مجرم معلوم سی و چیز چا مجرم معلومو یقینا معلومو ناغے پانسی کرا نو بوٹوی پانسی کرا نو خوزی را چی مجرم معلومو چی دا مجرم دے دے دے دے دے دے نما آسا وکانی آتا دی انو رکول جاتی پیر ایل یا کوری دا یو قسم ختم کو آتن نعمتین ذکر کو دا یو نعمت فلق البحر دریاب کی میں پلارے جوڑے تھے دین موسمی نے تو کولا درین کتاب میں درکو الفرقان سلورم جو قتل نہیں معاف کر فاقتلو انفسکم لارکم خیر لکم معاف نے کہلے تینزم حتی نر اللہ جارتن اغا سزا تینزم سزا تینزم نعمد ظللنا باسناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون ایس فرق پندر سن کی باسناکم من بعد موتکم اوام اسپغم ظللنا علیکم الغمام دا نعمتنا سوئے ہیں وہ میں نعمت ذکر کر یالا اوید المنفجرہ فانفجرت من حسنت آشرت آئینا سزائی نہیں کی ذکر کلا یا سزائی دارا بلا نہیں کی سزائی ذکر کلا خذتکم السائقتو انتم تنظرون دا سنتا ذکر کلا فانزلنا علی اللذین ظلمو رجزا من السماء مدیم سزائی لتفصیلی ذکر کلا اور سزا تو باؤ بغضب من اللہ ضربت علیہم الذلت والمسکنۃ باؤ بغضب من اللہ ختم شو ان الذین آمنوا مکہ کلام ختم کو دا خبر دا ختم اور ذرا ٹولو لو پارے کہ کی تقوی بشارت راول اور حالات ذکر کر دل طرف یقینا تو تو منا با آمنو بے روی نا اگر دیکھ دے رسے آسو کہ منا او بدو ربکم آسو کے منو حدل المتقین کتاب دا اللہ منو قانون دا جن دیو منو اخاز دا عقیدہ من اللہ وعنی حق منتا پقل دور کی انہا حدنا علیہ موخو اللہ سات ضرورگلی صورت مائدہ کی وجہ یہودی تو فدیمہ نبانی علیہ کی چھے حق منتا جرگی گری و منی وحن سوارات رنگیان رسال صلاة السلام علی من انصاری الاللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ منگا اللہ دین انگا جانیو بروس دشمنان سو خوال کی دین اکانو من لوا مداخلت والصابین او تین کی دیو جن نبلتا کم چے کہا قیارش نگیتا واری پا اخفر اتین نیجا یا صابین دنر سور تعظیم کون کی من آمن باللہ والیوم الاخر قنون خراسی دیدی ہرا سوک کہ بزرن اومنی اللہ بدونا بزرن اومنی والیوم الاخر قیامت والیوم الاخر دیدی کی جواب ماما کے سرو کنا منافقین تذکرہ کی ذکر کریو منگا ایمان داو پا اللہ و پا رضا خربانی ایمان معتبرنو و ماون مومنین نما اولو کنا بدی اجوال و ویل بطول جن منن بلی انہما قطر الایمان فمن حاز بهما فقد حاز بے الی ایمان بے حضافیرین قرآن القرآن بلی جدا اومنن ملک طول جن جو منن نبلت امراد بدی جو ندا جو ہنی امراد منن طول ایمانی اکمنو فلہم اجرهم من ربهم نخاص دولد اجر دادو رب سخائی اللہ بور کئی نبی چیر پدو بائی نبا غم دل سی جو قسم ختم کو دا خبر اترو دین قسم سم سو پکی تو سم سو سم نسو پاتی دی او سو دیم طریقہ بانی دیم طریقہ سو سوری کا پا خبر دے اقراری کا اول رپارا طریقی مختلفی کرو کداو چو سو اولی تو زمان خلاف تای گورت چو زمان کر رات لی زماز اپلار پو وقتی خدمت با منگا کاؤ او گوستا چی دا اپلان که ضرورت اپلان که ضرورت را گلو او ما دا سر پایی که لاس کرو پا دید پاس تدا کار کئی او چی پا دیدی سی گورا آغا رابی توب چی دی کرو جو چی پا گلو شو ما ما سونی دغروانی چی دی کرو چی پا دید طول سن نسی نو جن زلبانی طولی بلانی شروع کلی دارانی توب دی کرو دارانی توب دی کرو داری کرو وی اما سرگنجی کم خلکو تا نو پا دید سنس انسانیتی نسر بکتا کی ولی رسی بس تا دغا جا پا تک پاردارا باندی واسا سخفل کواز ما بگی بکار لیسی نو جن دلبانی ها پلیتیش ماری او دا جن سلی آتینو که اول نقصان لخوی لاز ماته تاسی کرتا لاز مال مت پالی لیده لاز نپالی کنا یاد کا چو غصت منگا مضبوط لازتا سنا او اوچت کرو منگا بتا سبانی پور غار دو اللہ رب العالمین کتاب ورکر موسیٰ دا کتاب اللہ قدر کی زیادتی ویلی دی دا زمان دا منلو ندے او تا اللہ تسوالو کا جبریل علیہ السلام پا امر دا اللہ کا غر را اچت کے کیو یہ غردو میں دا باندے مجھو بڑی سے قتل پا سجدہ پوری پرو آتا اے منگ اومن دیر نہیں مدد دا اکراہ دا لا اکراہ فی الدین دین کی جن کی غزور نیستے ہیں نیزور پکار را دی دوسرا علی اکراہ سورا اکراہ دو قسم را یو اکراہ پا منلو دی جن کی دا یو اکراہ پا قولو دی جن کی دا نمانی پا منلو زور نیستے بیانو چوکا دا اوتور کا وی منا پل خیر وی نمانا اسلامی نظام تا بسر کا تکے دا پا زور دے کنے کا تکے محارب دے نمردار ہے دے ایک اسلامی نظام منی جیسے شریعت کی زمینی ہو آئے تو بغاڑا کیل دین ادا کہ آگا اسلامی نظام امانی بزرد اخلاصا مسلمان دے لہم ما لنا وعلیہم ما علینا مزور راجی پا احکام دے جرا پا چلاولو دے حکمونو کی ایمان دے مسلمان دے زور سرپائے کی نو و چیدو پا خپل رضا اومانو غالی تا کیفو اس می نکی سزا دولا دروغ وی سزا دولا بلمازی کی سزا دولا غلا کی سزا دا قتل کی سزا دا ندا اکراح ندا دا قانون کی جن ندے بغاوت کی غدا جی سزا دا دا غدا عمل مناسب سزا دا دا دنیا قوانین پر دا طریقہ روان دی کہ نہ منی نہ دا غزل لہ حکم دے اچھی منلے دے دے خلاف کے دا غزل لہ سزا دا نو دو سر ظلم نو غر کی پوچھت کرے دے نو دی ایمان سر بنی عمل نہ پہ انکار دے بولی بدا عمل نہ انکار کرے قانون کو منی ورفانا فوقکم لیظہار القدرہ غر جل اچھت کرو یا دا پارا آجل اکراہ علی الاحکام اکراہ و زور کو حکم بانے گئے دا پارا دا عمل کو لپا دین بانے روز میں غصر و غر میں بانے چک گئے پارا دا عمل کو لپا دین نچوری کے سبق نرے گئے او وائی تن ہوئی نکن او لکے ہوئی نکن سبق تن نرے گئے سبق رئے تو ویرے رئے زورت کہے رئے ویسی نہیں دوتی نجاو لکتے ورکونو کہ تنیل یہ ایک وقت میں نراؤڑی کہ پارا قائدہ کی آگے پر سے چوب لور راکھ لی پوری شروع کی داکہ سنوئے مجھے عقل مناسب دینے دا نقل وچت کرنے میں بتا سمانی غار گوئیلی نوجتا تو دو ماہ تہناکوں قانون دے گا فکر کے چیلیں کلام خبری دے روز تو انشار آلا دے گے سے ترکیب میں انشار آلا یا عمر دے یا نہی دا تمنا دا ترجی دا عارض دے بلت سے دے نو دلتا کی کلام کی تقدیری قلنا قیلا قالا دا بسر رو باسمانا کی نو دلتا ما غلی کنا خدوما آتینا کم قلنا لکم خدوما آتینا کم غرم تتکر دے دے پارا کی میری واخلائی انو سے پا عمل تولا آتی در در کری منگا دے قوت ان پکلا کمانی آتینا کم منا سے درمی کمانا امرنا کم یا آتیناکم افترضناہ علیکم ابن جریر مانا کی کہ کمی زبانی سیری کمی زبانی مقرر کی پختی بھی اترا او دا کار رابانی خیرے یعنی دا رابانی مقرر خیرے او دے دلی زموار کرن تو خضوما آتیناکم بقوة پکلکوانی پسستینا پکلکوانی انسا دانی کی اسی دین پڑی کے مسلمانی نہیں او اگر انگو بغر کی تیرو یا بلچ کار دے زنگاری قوت جہاد کے عالم میں مجھ کو کرے دے مجھ کو نہ کرے دے دے قوت وذکرو ما فیہ یاد ساتھائی یاد کئی یعنی پا عمل کولو پٹولو اوبانی چیزی پکیتا اذکرو ما فیہ دے خلی عدول نبی قاری سے قرآن یاد کرے دے تلاوت کی عالم دے عالم دے اس نور پتہ چلی سے چلی عالم تخیرے کم کا گردل کم اور جیل سے جا چجا کری نوڑوں نے لکا کیا گا اور اسی چیزے چکڑا سکی ندا نوڑوں نے چکڑی پوڑے رزال سے پیدا کی ور سے بینو کری وہ چکڑا سکی کی روح جی خونو کری پڑی جی گا چکڑا سامن سن کولے اور بیاد آخر پارا خاص خاص جی دینی دی اگر پیدا کی دی اگر خلق چینی سپ راتی یا دلیو اوری دا دلائی چکڑا سامن سن کولے گا اسی چکڑا خوکم دیو چکڑی کا کیاری سنت واللیتن من بعد ذلك وذکروا ما فی بالعمل تولا ما عمر جتن تولا جبی پکیتا نمو دی مانیا نوری نمانی حاج مانیا نوری نمانی جیسا روان دی عمر مانیا نوری نمانی حاج کرد بیا حج روان چل کردی بیا حج لگم عمری لگم ویسا دی عمری و دی حج دی سلو نگا سواب دی دل تشکیف کدی پیجن مجاہدین لده روپای ورکا دا عمرے کے چلے گئے گا مجاہدین لو لے گا حج کے چلے گئے گا مجاہدین لو لے گا دا بے ثواب دے سلو حجوں دے سلو حجوں نے جاتے تے فرض جی کرے والا نہ دا والے نے کہ سیدھا کار کرے قربانی روز را لے کشمیر کی جہاد شروع مسلمانان دیر تک یہ تین کی مسئلہ ماں کرا زنانا روپے ساتھی کال کی جمعتی قربانی لا فرض کی نہیں سواب دے پا رکھے ہیں نیتی صحیح دے عملین صحیح دے اللہ اگر ورکی پا دے بانے والتا ضرورت ہے ہمارے قربانوں لکھا روپے یہ کی دی اور فرض کنی دولت مند نہیں کو روپے دے لے جمع کر دی دے قربانے نے سواب کا دے ورکو کی مجاہدین اللہ زیاد تے اور چاہ خلاف کدی چیز تے دے ورکا ہے الحمدللہ روپے جمع سے من مجاہدین اللہ ورکو دے مارکن کی ایک کی راغلے داو پلاس بانے پکولا تحصیل کے چوارل سو روپئے نہیں سے یہ واجی دی کلی کے چوارل سو چوارل سو روپئے اور تو دن روی لکا چوارل سو لاکا دی کلی نا ایسی خوشان سے ادا ہوگا رہا چلنے سے پیو کلی جی اکول مارکن تحصیل کی نمرہ نہیں سے نو وقت دے کنا چی قربانی نہیں سے نو پتا نہیں دا کنا نو مکنی روپئے جمع کنی جوارے کنا دا حج وقت نہیں دے رہا گلے نو پتا بانے حج نیچے نو دو مخی نہیں وارتا نو چیر حج وقت راجی نو پتا بانے بانے حج یا حج لگی کی دی خنفلی حج عمرہ دا نو دیکھ کیوالی نوار کچی مجاہدین اللہ وار کے آغا تو قدیبانی یا عبوس بوالی بھائی تمرو سواب بجوشی دیتا نو تیاری نی دا خبر دا مجان منت خبر کہ آج شریف لازم حج لگا سے چنور کافر سے مسلمان تری دا غزن دیمان را کہ دیکھا حج غلور نینا نو لور نی نو پا حج بیجی ساری کہے ادا غطا وخی جا عرفات تا ویسا اللہ غرور خزمون دا علاقہ چیزی جزو خدا اللہ یاد لگی اکتر کود اللہ کور لگا گلے ما تو غرور بائن نگر دیجی واسی لیو نیے لا را را حجو کو حجو کو لا را را ویسے غرور پیسے جن غرور جنون کلی جی کم دی نینا بسل ہو جی فرد چی پادی سو فرد امنو کو قربانی منو کا را را دی تکی حجو کو میں کہا جی خوب بولتے اس کا حج نہیں کرے اصل جان کر سب مجھے سے جنگل والی وزرو معافی یا کیا حکومت کی پچیتا نظر سے جنا اور خدا نہ مانے قذف کی ہوا لے کم گھر دبانے کرتا ہوں وہ رکھاؤ جرا گئے بھی اب اس یہ جب پسا جب پورے آتا آیا اس نے کہا یہ رو دبانے سے جور کی رکھوڑ دی کمی رکھوڑ دی یہود مسلم کے عبادت کے سجدی کی بیت المقدس کی کار لے کی سارا نو تاسو نو مگر نو کنے فضل مہربانی دا اللہ زمانے دے دنیا انے مہربانی دے مائی دے دین یقین سو دے پخو توانیا نو نیسا توانیا خودی کنا خوا نیسے نہیں کہ توبہ واسی دیا سنی دی نو دا با میں سب دے چھپا دی سی وے فضل دے دنیا او آزاد در نہ کر رحمت دے دینو کتاب او پیغمبر اللہ سان تے دی او سو منے او سو منے او سو منے یار مسلم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت نقض العهد الله فرقا له عظمات فده له عظمات يو تاريخي مثال خي لوي مثال لوي حقيقة سرگن دي له عظمات هداو لكنين تيجن اي تاسو آخرات علم تو مانا كون كنا تيجن اي دا مانا دا جزية جزيت تا كل مانا ندا ذكا مفهوم ذكر كي الذين اعتدوا افراد دي دا او تاريخي واقعي معلومة دا نذكا جلتا كي علم تو مانا دا معرفت بانی کر سے گئے وَلَقَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِينَ عَقَدَ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ اتنین خطے جنے آسو کہ جاتے کرو ساسنا پرے دخالی دخالی روز یہود لگا عبادت ہوا اسی مغو منی دے عبادت روز دا لکہ پیرنگیانی منی دے اتوار روز دے عبادت تا مسلمانان لگا جمعی لگا جمع دا اول نوا دا اول نوا جمع معظم روا دا آدم علیہ السلام دے پیدا کے دو روز دا دے انسانیت اور فلاح اور کامیابی وغا اگو پرے خولا اے دا دے جمعی خور دا نو پدی بانی کو نو دوائی کو دے دوائی نیسی کولی نو پدی یو کی مسلم اللہ پی چیز خورس بے کئی لکا نو دے روکی سرے رو دے تینی سرے دے زبا زیارت طرز رو دے نصب نصوت روز دے دے پزان کرجو اللہ دے دبانی دے تیرے کمانی پیران جانو اگو پسی روز کدی دوار روز کرد راولی دی دنیا بنیاد دا دیزن خود رسے دے شورو دا دیزن دا سبا ترل خلقات کی نو پا دے کی عالم پورا سو دی اتوار رو ایدا دا عالم دا پیدا کول رو دا مداخل دا ماغو پزار مانی آگے چی خود رو اللہ فکرلا نا دیدی خلق ایدی کرتے جی دو بانی خالی از معظم و دا دنیا کار نو دیدن کے چی نقصان رسے دو دی دنیا کار شورو کو اپا کارون کی دل اختر امرا دیدی اختار مرا غافل کوئی کیسے بلنس کئی اختاری و مرغیت سن کئی و بوٹو دانگی پا کامر و دانگی زوری کی ایس لگی چو مرغیر دار سے تنگی ریا اخوشاری تا مرغیر نگی سنان کتا جا پرتو بسے اگا اور کا ایس کخار خاور کل دے کی بلی پروان سا کیا پا غن حسن کی اتس کی او کلا کی تی او روان سی خوشار رو چو مرغیر نگی والا یعنی اس کلی گا مدو اختار سورو کدم مایو مایو با پبل رضی نو بے خالی پرانی بانی با اسیم پغاو جا جا جا دا ادا تو کون از دا رگو توک مر آوا اینی سی جمع سر مخام بخشی نا اگو پی جالی ما جور کو دامونی تیار کلا یقیناً پیجنے کا سواد جاتے کرسنا پرس دخالی ویلی ہوں گا جو تاس ہے تاس ویلی جو پہاک کے لہم جو تا جو پاکی مانا ارادہ دا اللہ جسے شیطاس سادوگان زلیلا کرا وطن سادوگان کی چلواتا زیادہ دا چلوال نقالی روانے زیادتے نو دو پیما غا چلوال حیل بازی اور نقالی و پکیتان سادوگان اکراو از زلیل اکر خاصین زلیلا فتانو کذالک سادوگان سو سادوگان خوشن سے جنبی علیہ السلام نتا پوستو ادار سادوگان نہیں یو قوم چا اللہ علیہ شکل بدل کرے دادا غود مرگ شورو دا درے روزے کے دن نجا ختمی کی پاتی کی جنا سادوگان مختیمی خوشن سے خودی علیہ سادوگان کا حیرہ بازو چل بازانی چل وطیانی اگر خوی پکیتا ہو فقلنا لہم کونو قردتن خاصین جماعت سادوگان دلیلہ نزلیہ سے شکل بدل سو بدعات پر شکل بدلی گی تو مبتدی شکل تو گورا مغبا تدبت خنجی نجاس پوک کاری گی بدمور با تخکاری گی مشرک بدمور با تخکاری گی خدا علو کستر جیوی کستر جیوی نصب ہوتے گلے کسی صورت بدل لے ہوتے گلے قد علنا نکالا تا اما اوامر الہیہ کی تاخیر دا دین مثال لکھئی دا نقض العہد سرا تا اوامر الہیہ کی تاخیر کل ذبح فی حیل فی ذبح البقرہ حکم تصیبی غالا لکھا دنگر لالکت و جعلنا نکالا نکلو من دواقع عدرت نسیت نکال ما ینکل بیہی ایدی من سکی رایی او دا غیر سبق بکیی دن کی تحریف مکوائی ہیلے مکوائی دن وانی دی دن تران کی دی استاد سے استامات سل روپے بھی کنا غبو یاو پھر استاد یا خوکا دا روپے سے کتا قبول کا قبول کی بیا تو واپس واخلے بیا لوار کے بیا قبول کی بچیا پجی پوانی کی ناسا چل کے سل کے ایس رضا چلو کو روپے جیب کوا کے استاد سے کہا کہ استاد اقار نخلاص نمی استاد پلا بارا نخلاص نیسی تو ناسا رچل والتا ہے میں کچھ دا اللہ سر چل والکے وہ رکھ سیا تو خدا اللہ سر چل والکے اور چیزے تا سر چل والکے جی تینیز غمی دا ہلی یہود میں روانی دی دا چل والکول دام بے غردوری و مئیلو بکے ان خاتا جال کے بے ان خاتا جال بے انگر آخ کر تو ابو کی پروچے لکے اوڑی را کارتا ہے اینا خوزی نیدی نیدی نیدی نمار جال تکن تو اسے کارت جال تکن نیدی بارا کیے اجام تری کنبے تری کنبا چلکن تو خوراک چیزی نور کم دی تو ایسی چی چلو کم نکی ما خام باسن اخفل ورد اخفل دام را کار کم نور بس تی آسی خراب دو دام بیرا کر خوال پا غار با کین از سین پا غار با کین از چار دام کم ایسی چیر که چار دام کم مون کم دا سوالاتی خودو خواب کم ادار بکیتا سوالاتی ہوا بین کم مایی خودو دوزمون اکار چکر چپی واتی تی دا غر اغل لی یهودی را اغل لی اگر اس نے کہا کہ نیا بنایا گا اللہ کو بکر اشہد اللہ الہ الا اللہ نیا باغ دنیا کے ہو گئے اشہد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخرار کے بول گئے رہا اشہد اللہ الہ الا اللہ نیا باغ دنیا کے ہو گئے اور دس میں جکر گئے اس پر آتا میں یلو خدا ہوں دنیا را با گئے چیز بنا گئے کسی ہوتا قتل بولا دا اس کو اسیم تو غردوں خدا تکا دنیا کے خراب سیلی پھر میں جو با سمجھو نیا با گئے کیا بتانے ہوئے خارج رہے کہ میں خام بسو چار رات بار اسپیس میں بہرا کر پل جان کوئی ہر کا نہ دینا دینے پہ جانے میں تو سوچتے پائے کہ کون بیٹا بلا کر آج ادا جل تو نہیں مل گئی تو دیکھا سب سے رو کر چلو تو چاو ہو چلو تو علماء ہو علماء جو میں کتاب کی مسئلہ ہو گئے سر بز مائی کتاب کی مسئلہ گون ہو سر بز مائی دمائی پر سر کی حلی کے نیسی نور خطول دل سو ڈک دیکھنا ہمیں سر نہ پر یہ سب کو سوڑی کے لئے اچھا غم ہے کہ خالص آواز بدا خوب لے نگا با زمائی نصر دا ملاد نور سپور سر دا ملاد آگا دا مئی سر و دور رہی دا غوائی سر کلی بیدی سر کلی چا شیخ کی کلی بے دا غمر مزگو مزگونا ابھی یو من باوڑی کی دکان نا اوڑی کی بیگت یو من کی دی مزگو کی دیو اتاو کی دی اتاری کیا خوش آئی دی سر زمائی پاکین لور کی نور سر سوری خپل خبر کورا ای مال دی پتن دا پیر را سر راوا مجدا کسی دی سابر خدمت مولا زرلا زرلا خبر مناسب موعظت للمتقین ہلی بھائیں کہو دن کی باب یہود اکار دے چل اول بنا کہو تو دن دا اللہ کی باب یہود اکار دے باولی میں بنا کہو دا کار دے یہود موعظت للمتقین ہدل للمتقین و اس قال موسیٰ دیم نقصان اول نقض العہد لازم اطول دیم نقصان یل فی ذبح البقرہ یل پوامر الہی یو کہ دا اللہ پوامر کے ہلی کول چل وال کول چل والی چلے ہری زکات دمانے دے سال پورا کی جی استاد بھی لگی ادا دے دن سے رہنا چاہتا والا کو استاد بس چاپو ہے کور کی چلے گیا محتاجی مجھے رو لگی ادا چاہ کر رکھو مور دے گا مور مان دے سنا سے مجھے وہ پیری جی مجھے وہی مال رہا کرے گا دیولا پی ڈنگر لال کا وہ جا لال کہے سمت تخص سمد ایل من بعدی وانتم ظالمین دامت کتا سولو سے اس کی عبادت کے دو نسخے دو غوانا پیدا کی یہ غوائے مور دا نغوالا لکائی کہ دا مرستا سنا دا شرک دا او دا یہ رجل ظلم دا ختم سی سمت تخص سمد ایل نکل تیارے دوتا ویتا تیار نو کنا انجان کوئی جگہ تعظیم دے او دا تعظیم سورو سے دا سنا دے نور چی کلا افغانی لڑن دے سو دے وے در سنتا منظرے در مجھے پسر لئی پسلو نہ میری برابر برابری مجھے خیال داؤ کو سدا دو برج سور اثر دے کہ نور کو دے نور میس کو جم دے مجھے برج سور تازی بھی سوروں کو دنیا کے داری نے مونا وا وائے سو مجھے پہلے ٹول کے نور دو غوائیو جس کی غوادا دو غوا تعظیم عبادت کی سولو کو داری تعظیم دے کرو جتاں مصر استاد صدا مرض معلوم کنا ناغول سخے جور کو سمت تخلتم الیل من بعدی وانتم ظالمون ناغول اگر تعظیم دے سولو کو دا مصر تو دیو نام نراغ لے دیو نام یار خود دیو نور پرس ستار پرس ناغول دا مرض دو تراغ لے اور دو نگیا دا مرض را گئے ہندوستان تھا ہندوستان کی ہندوانوں کو ماتا دن سوروں کو اور کہہ دبا بھگوان نیچا جی پاکی دنی برکتی دنی بھگوان نیچا جی پاکی دنی برکتی دنی دستان تھا غام و عظم دنی بلچہ ہندوانوں غائی مرداری دا ناغف نسو علا لو لکنو میں نیچا یا نیچا تاواز اللہ دا رکھا اسی جا رسولو کم آپ ہندوان میں جائے اسی جا رسولو کم کینا جو رہا اینے کہ جتا سورا ہم چل درگی کن اللہ سے ساتا کا دسی اسی کو جتا سورا ہم چل درگی مرمان علی رکا نو پو خلیم نسی رکا لالا ایسا سمت تخلتم علیہ الہ اغا مرض را روانو بنی اسرائیل تا دے الگ درستی دیا تیدا کہ وہ پا کل رسول اللہ کائی مشرک تاوائی یا کلمہ وین کی تاوائی الگ مسلمانی دی کہ دا کل نک قبر پا کل رسول بانی دا پیغمبر دا قبر واندی کی دا آگا پسانتا کی انتخاب رو کی ادا جی اولی پی لگی گلی سیمٹو جنڈی پی لگی گلی اللہ علی بناری پی ادروی دی مسلمان الگ مسلمانی دی الا الہ الا اللہ بسیح علی رخل نک قبر پخل راسو پیغمبر السلام نے قبر پشان کی مجھے پہ گئے کہ رخل نک قبر پخل راسو روان کی بہن ہونا نہ خود سیدھا لگا رخل کا دن پہ ہوتا ہے نہ خدا ہوتا ہے کہ دا قبر دا نبی علیہ السلام کا قبر پشان کا ادا قبر دا مدینی کا قبر پشان کا کیا چلے گئے چلتا جی سے چلے کہنا بھائی ہوتے تو اس طرح نہ تو مدینی منوری ہما تمام کی طرف تھا قبلے طرف سے بقیت آوے دلے سے اور سے کبھی دلے دلے نا اور قبروں میں ملی غال پہ تاری دلے دلے سے قبر لکھا رہا رہا تھی جو کرے دی آگا مسلمان ہے مکارا مسلمان ہے نفر قبر آگا سے کہے لینا دا خبر بدہ دی رہنی لگی نو تیاری جی تا نا مولا تماغی علی بھی مسلمانی جی چلا خل دنی پلار قبر بسی جیت معافق تھی یہ کوم ہے بھائی زمبا اگر سے کوم ہے اگر سے کوم لار مرسو قبر پاک حال بانتا تم سے آگا سمجھ مت تخص ملے گا ان باری مدا کے کہنا کہ تاخیر پہ عمر الہی ہو کہ وہی کہ اللہ پہ حکم کی اور چکم خبر ہے تو مثلا والا پا کے عمل شروع کر لغوائی بھی کہی نغوالا لکا ڈنگر دار کا کہ چیلی موسا کام پلتا جیسے کہ اللہ امر و قطاستا دالارو لو جو ڈنگر ہر سے چیلی کے کہتی پوری کسی جو ہے کسی ارتن کی وہی دو دو اینی سے تنگا پوست بانی جا پیرا پور لگائی ویدو پنا ورم دا اللہ چی سنجنگنا پوانا اللہ تا نسبت کم غالا لکی عقیدہ بدرستی جی اوگدو ربکم انتا ضحو بقرا حلب سی کی یہ سنکی جدہ سسو کی کرو گا سر اچھا دکار گئی ودا ویدہ دا اللہ ویدی جی توکنکم ویدو تا دو راو تسوارو کمو لرب تا دی چی سرگن کرا تا پاکسا کوئی را تا چی سنگنگا یہ سر صفت رضا دول کا پوچھی ہی کنا ما ہوا زیدن و عمرن ما ہما او حیوانن ناتکن مدا ما ہما کر اگام دے رہی چیزی کہ صفت اسے جانے جواب کو جاہل و عالم ان جواب کیا جی اور دغا اصطلاح دا او خپل قرآن اصطلاح دا دا قرآن اصطلاح نا قرآن سر پا ما ہوا ما یہ سر دا ذات دا صفت دول کا پوچھ رہی مسندی ها اللہ اسم و علا لکو ننگر دا سرودیر جی ویلی تو دو یقینا را دنگر داسی سنی دو را عمر خولن کی فارغن ولا ذکرن زرا ولا ذکرن انگوڑا سمانا دانین سرمین جبی خیر الگوری اواسطوا اوسطوا غور درمیانا دا انی بلکل ویا انی بلکل وانا ظاہر ترسیل قدر اوان بلکل مضبوطا چاقا چوبن بین ذاری کنی دے جوڑا رکنی کی مجھے تا پوچھو نہ مکو ہے فف حالوما تو مرون او کہا ہے کہ تاستے عمر کی غزنیم اللہ او وہی کہ تیار سے مجھے اور کری سکے گا اور کری سکے گا اور کری سکے گا صالح کالا پس دیا تا پوچھو کہا رہی کری جی نہیں او جو لنا رب باکی بی لنا مالا ونا رنگ بے سئی دا جی بی سئی جی تا پوچھو نہ نہا ان قیل ان وقال و تصر دا سوال حدیث کرا جی پیغمبر سلام دا چاہیے اور چاہیے نہیں بنا کرے گا چاہیے خلق غرائی نہیں نئی غراو خلق و غرول ما غراو بے فائدی دا او دا سانتا بے فائدی تا پسور مکو اسوالو کمولا ضرب نگئی چی صاف صاف بیان کرا تا چرنگ بے سئی او تا دو یقینن آغاوی بے سکر دنگر بے بلکل زیرا فاق اللہ نوا لک بے خارس بے رنگ داوی لک بے رنگ لک رنگ تور لک زیر لک سور لک معنی چی بل چی خاطر پا کتنی اغم ترگن جو دلیج نیسے صفات واللہ ما تصر الناظرین نا ادا سی رئی کہ زوری والی دن کی بدن کی انتا گوئی علالو رو رو علی عربو کی اصر گئی دا خدا علالو رو رو تو بکن جو خلا دا دا رقیمتی کی دا غرف پا دے مانے گوتا کی خورو رو چی کم اتا سجیتا قیمتی ہے چاگا علالتا ہے علم مسلمانی گئی تصر الناظرین نا ویلی جو سوالو کمولا دی میں کیر کئی سکے دی کئی سکے چالیخ کا رکی تو عام مفسرین جی کر کئی جب تا پوست او دالالو رکھنا کی ربعون سنتا مداری کو میں کسیر نو علماء چالیس کال ادائے والے پیرول پیرائے کے نر اپنے چنوں کو معاف کی اگر معاف کرنا لا الہ بدی علی سے کی کہ دنگور علاق کے لا الہ بدی علی سے کی کہ دخپل پار پار دا قبر نہ دیوال لرکے دخپل نکر قبر نہ دیو دیوال لرکے دبت لرکے غلافون چنے لرکے منارے چنے لرکے گمبت چنے لرکے علب دی مسلمانی مسلمانی تبا جلے نکر نزوتو لا الہ الا اللہ جسلامی دی خپل بچے فرق دکینی سے اسرائی ہدایت ان شاء اللہ یہ ان شاء اللہ برکت اللہ توفیق ورکو کدا نے یہ سرو سفر بتا پوچھنا کو جی سنگ واد سنگ واد اللہ وہی موسی علیہ السلام کی اللہ وہی عبادت اندر لا ظلول نجوتی کبوری تو سی ولا تفسیر دے ضرور کیا ہے اس میں کا جوتی بنی نہیں بنی لا تسکل ہر انوب کے فصل مکر فصل عرض ہر مندوں کو فصل نہیں ہوگا فصل خود ہو کے اسمت ہو بکے خود اسمت کی فصل ہو بکو فصل ہو کو لگا ہو کے فصل نہ رہتی گا اور نہیں بیٹی گا مسلمہ بالکل روغ موتا لاشی تفیہ مسلمہ تن بالکل روغ موتا دتا چیز نہیں بڑی تفیل مارا رہا کرنا سب مسلمہ تن کرنا سالمہ تن یہ لئے امانا پورا کیا گا مسلمہ تن لسوچ کی تحجیر تکوائی دا قصہ دیرہ گرانا دا ترجمہ کول بے انتہا گران کار دے بے انتہا کہ تنگا ترجمہ کولو یا غسی کول پارا جبا کی واجنی کی پکتو گی پارا جبا کی یا خوز اللہ علام سا جو آگا گوانو آجے گا جو آجے گا آجے گا مطلب بسیر ہے ترجمہ بنی بلکل روح موٹا لا سیتے کیا لا دنفی عجیز سے کن نبی اس قسم دا کیا پکی سیتن وش لن دیا سل کی لکا جن وسا یسی وسن گلکاری کول اصو بل موسا گل کیسے دو کے گلدار ہو کے لاشیا تفیا نبی شاپ دا پاگے باندھے سب گوتی ہو دے دے بنے کے ردا پکے کا فرق دے ادا فرق دے وہ دو الانا تپوسن ختم سے اس کو نہیں سی کتنے تپوس کی وہ دا راجو والا پورا خبر چالیس سال کی خبر ہاتھ سے سب کی دس ہو الحق بالکل پورا پورا بیان مجھے طلب شروع کو فضبہ ہوا پہلے سارے کتیر سے نمسلان کار ساگان کو لوڑا لکھا رہا اس زوانان دیا غلو کی غو کے لئے قابلیت سے سیداد سے بالکل مخلوط سے ہی نہیں نا وہ طلب شروع کو سیادا لو پریدی نو وہ مروسو ہو جمعی مسلان دا کارو نکو مالالک رو دا غوا وما کابی افاری ہونو انودو چکوی دا کار نونی دی چکوی دی رو دی اخلاصا وی کن سرازی نظر کیا را پرکتا کل تندر لگی سروانی با جوڑی گی این خطرہ وی را پرکتا کی پرکتا دا وما کابی افالو انو نونی دی چکوی دا کار دی رو دی اخلاصا دی رو دی اخلاصا دا علالت رو نکن دی پیدا کلا اگر با او گوره تفسیرونا خازینو گوره یسیرو گوره فوقل یسیرو گوره بلتخه دور دی منصور و گوره لوه کسیری ترکیری درجه دی درجه دون بنگری پیدا که دیو یتیم و لاری مورو مورو کنده یا سخی پاتی سخی و دی بوت لنه زنگل که پری خود را ورسو که اللہ ستا پا حواله را اوستا دی یتیم دادا حفاظت پتا دی اگر تار بسی و کل کل بیگا سنگل اتملا او دی رخ کولی خستان از رولی دو چی کتل کتل نخی پا غیتی بیامونگی سری لاولا بتا یہ پیسے رہتا بلا سرائی میں خلورا ہے دا غوارا کا پیسے دے دو اگاو تا یہ غور نکی حضر امدے مسلمان تا غور نکی یہ دم رکھیں میں دم رکھیں یہ نیور کون دی مل امس کے ہاں زہبان دا دے دا بودے دا شروع زر و بک در کئی نوالے ورکا دا دا گنا پکا مبانی ورنی کی لکیاو لکیاو غو پوسی کتے دی دین کی جینا لالوی جرگیری اگر فرمائی رو در سرو درو دک اکرا گوڑی سنال اگر رو اکرا اگر لالا سن مگر خبر حل سن اکید درست سن فذبحوها وما كادوا يفعلون وذلك لا نجيز لذلك إذا تاركه وتدرج إخلاصا درم نقصان فاكلمين بدنامول بجی کول اپا بادے کے طور پر مت پا پاسلمون باندے لگول ناروا کول او بیان احسان برنامول او دا غیر پار اچھل وال جورول داستاس و مرض دے آمی سر کرا روان دے او سن دا غمرض دے بنی سائلی کے آغا مرض دے بد بہو کی اپا نامی پا بل لگی بل با کری کی اپا طور پر مت بولے جور کی ادا خبر ہے کرنا دا خبر ادا ادا طور تو مت بغیجی غیجی اثر بتر گن کی لازے سر پارا چیزے تو لار خرے جی لار تا خرے جی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کل شئن فی القرآن کادا او کادو فإنہو لا یکون با سی دے دکی دو نہیں فلے مجبرے دانے کا تفر ترشی آغدا کندا دکی دو نہیں ذکر وما کادو یفعلون نو دو چکے گا کار دل رجی خلاصا درہم مرض قتل النفس او بیا پاگی با انجیسان بدنامول قتل النفس دا خوزی دا پارا دا جائداد دا پارا او خوز پلاس کول دری پلی تی خوز پلاس کول پاگی با انجی قتل او دا مال دا پارا او سلورن بیا پی نیکان بدنامول دا پلان کوکر دا پلان کوکر دا مجان لیتی دا اسم دا پختون خوی دی پختون عادت تی مسئلہ جی کہتے یاد کہ چویلی تاسو وجلی تاسو بندہ نفسن یو تن بیان اختلاف کرو پاہا کی در اوی دف خیتا ادر او الحدود مستطاعتم حدود علاوی سوکم وصرشی تقاظم کی درنا اداراتم تفاعل تداراتم نبیا تا دال سلا دال دال کے مدغم شو ابتدا پر ساکنوا ایس طلبت حمزة الوصل نا حمزة کنا فاول ندے تفاول لے گا حمزة الوصل راول دے شو اید داراتم مدارا تیلول کے سنا نفت داراتم متوسط یو بلنا تیلو دا مرس لیا پدا غبارا کی یو بلی دا خبیل کل نگے گئے نا بلتا جب خبر دا تو خالیس از برگ دے گا کار دے دنگی لازمی معنی ہو کہ فداراتم فاختلفتم فیہا اختلاف و کتاسو دا جا تکی ترجمہ ندا دا اختلافی معنی دا حالی دا غدی اختلاف و کتاسو لدی خبر پدی خبر کی اتدا معنی معنی بولی معنی اللہ ترجمدن کے دطولہ و کتاسو پتول مخرج مظہر و معلن ما کنتم تکتمون طولہ اتاسو پتول نطولی ترجم کرو کرے تاسو دے کرن دے جنہی دے پارا دے اور کرن دے دولت تا پارا دے اور اس منکرم یہ درو آئے مخبری ترگن دے چلی اللہ سرگن نہیں کیو مطلی تے قبانی ترگن کر کرا تاسو کرے دے ویلی امنگا ادریبو ببازیا ووائے تاسو دے پزنی برخار دا ویلو نسلی جپلہ کو واجلے ادریبو المقفودا ببازیا پباز النفس نفس مؤنث سے مذکر مؤنث دوارا راجی ذکر مؤنث کی نائی دی ضمیر پر دوارا راجی کولے سی دل کے کلمہ کا طریقہ اجربو دا سارے و ادا میت نفس پتاویل میت باندی ببازیا ببازی حصت نفس پر اختیل را پرے دے اوہ چاہو جلے لا سے فیصل را پرے دے چاہو جلے لا سے مخلا را پرے دے اوہ را پرے چاہو جلے ندیو جتا تخفل آلول تدارک وحی اللہ والموتا دا اخلاص سورا دمیر واقعی ذکر کلا اپا دے غیر دولا ماولی سورا فاتحہ کی مالک یومی الدین دے دین مالک دے ربیا جن دی کور درہ دین مثال را دے مخصن ذکر کر وحی بلکن ذکر کر تدارک وحی اللہ والموتا ملا اللہ بمدر سی جو جن دی قیامت کی اپا بسی ابدا سانتا با علی نووائی خبری بسر گندی سی حقائق مریکم آیاتی او کتاس دلی نفل خی خائی کتاس رو خیار سائی نو خیار با کلسی دا واقعا جوان زنگ اللہ تاس علو سلو پخپل پر زیبانی بین سیدی او خبر ادا دا خلقو دا یوا کتا کلا او وان دی رسو کلا داسی بنی اسرائیل کے سڑے و جلو پتہ نہ لگے گلا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دورو یا بل پیغمبر ناغو توی دا اللہ پا عمر بانی وا لالکے دے پہ او وائی ندیہ باولی جندے بشی عربہ دا تول آغا جندے شو وائی لالکہ جندے شو نتگا سنو ترتیب خجائے داغواری کنا کہ اول دعویٰ کئی جکر کرے اس قتلتم نفسان نو دین جل جا جکر کرے کہ منگویلو اس بہو بقرتان قالوا تتخذنا عزوا موسى الله ولي والله فوق عمر بن موسى وذو بقره ثم قوى شكاي ترتيبي تديدا مدني سبن كي قال نورت ما خدا خبر ذكر كلا اذا تقديم وتاخير القران كي راجي مخيرتي كي رست مخيرتي مدارك لك خبر سي كرلا اغوي اذا تقديم وتاخير بدي وجنا كرزيلي اگر قصہ دا قتل مخوا خدا غیر مخوا رضا دا قرآن ذکر کلا لیوحوین بها معبودهم عندهم لیوحوین بها معبودهم عندهم تدائی دین رسول اللہ علیہ دا قدر رولو قصا نو اصل مقصد با دا مڑی جنگی کولو خبروا دا غوا قصا با چیتا کسل کدلاری مرگری کی اربری کی تابعی کی وإذا مستقل اکلا دون مقصود دے ذات تا لیوحوین بها معبودهم عندهم باغودا معبود جسا خسپکی عقیدے کی نعاری اصلا نکرسی را گردی نزکی جدا جدا کلا نصحیح شل پھر بدا خودیتا ہو گرو کہ قرآن دعوی اکلاج ذکر کری تا تاریخ دی بنی اسرائیل کے نو طولی دے اس طرح ذکر کری او طولی جان جال لگی نو دل تا که ده ایس پر راولی جدا جدا نو ولی اقیه اوکایی اداغ روایت کس سند نیست کری کس نیت دیده خلکو که خلکو داشتی دی کلیدی اداسی ویلی دی نو پاگه پسی روانی نو اقیه که سند دی نو سید اوکنن نا خود سند کنه دی با گول ایت ایت نمسل احتم ایز نجیناکم من آل فرعون یو واقعا نو دیم بیا پنزوستم ایز فرقنا بکم البار بلتم ایز دے یو پنزوست ایز وعدنا موسیٰ اربعین لیلہ دے پنزوست کے ایز آتینا موسیٰ الكتاب والفرقان سلو پنزوست ایز قال موسیٰ لقومی یا قومی انکم ظلمتم انفسکم او بیا پسپک پنزوست کے ایز قتلتم نل ایز قلتم یا موسیٰ لنو من الک او بیا پو نمہ پنزستن تیز قلنت قلو حاضر قریا فقلو منہ حیثت تمرا غدن او بیا پو سپیتتی جس تسقامو سال قومی یو سپیتتی اذ قلتم یا موسیٰ لنصبر علی طعام واحد قولو کی ایز دے او ایز دے ایز دے او دا سرد دگنا چرا کیاتم جدا جدا دی بیا پو دل سپیتتی اذ اخذنا میثاقکم برفانا فوقكم الطور دا شانتا پا وست پیتکی اذ قال موسى لقومی یا قومی اذ قال موسى لقومی ان اللہ امركم ان تذبحوا بقرہ او بیا پا دے کسی پا دے روسی آیت تی آتون بیا اید ذکر کرے کہ دے ملا سوالو کا اللہ سوال امانت دو خبرت ترگند کلا مجھے طول اس قتل تم نفسا فداراتم فیہا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون اس قتل تم نفسا فداراتم فیہا جس صورت کی رسل مردائز اجراؤلی بھی طول جدا جدا واقعی بھی طول جدا جدا جدا جدا دو پروگل پر والی تکے اچھے دوار پروگل پر ہوتا تھے نجات کے تقدیم تاخیر والی والی کہ دعوان جیسی اغمق کے ودا رسل اتصور پر آغاللہ ظاہر نم خلاف دا ثبوتی نیستے اد قرآن دا سلاست سر دروانے سر مناسب ندا دوار جدا جدا واقعی دی فخفل فلدے بانے سیر دی مکتا سے آگا سر دوار جو تولی اصلو روڑے ترخ دیتے رہے اگر دے ون سر وقلنا ضربو بازیا فدالک وحی اللہ والموتا وحروکم آیاتی لعلکم کہ خیار سے سیکن تاکلون ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة اور سد قصوہ فإن الحجارت لما يتفجر منه النهار بیا پدی کے پسرتے نہیں شروع سے لے دا زور نہیں دا دمہ خونی میں دکھاؤ کرے دمہ خبری میں دلو گئے تس بانی را دیتا اثر ہونا سو بیا املا سنے اس کی بات یہ دے بیا املا پدی کے پاسا سخت سیدنوں نے ساسو پس دے لوئے انقلابی واقعی ذکر کولنا من بعد ذالک پس دے ساس دن کنو تاریخ را بیان ہولنا جے خیر گوتا پہ دن پتہ بلگی گوتا پہ کینی دن سو پتہ لگی کل مرلو کی تیزو توا کام زیدن کے زید فائل لے نکو سرائے قال اللہ نرد اللہ تو فائل نہیں چلی لے اور زید ما تو استاذ زید لے نزید نے دیکھا کہ کہنا قال اللہ قال الرسول